หลงจิตคิดแยกดินแดนบางทีมันหลงกิเลสมันหลอกหลวงพ่อยังเคยคิดว่าเราสมัยก่อนมันก็ยังเป็นลาวเป็นไทยกันอยู่นะมาเปลี่ยนกฎหมายคนในไทยใต้ร่มธงไตรรงค์นี่คือคนไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกเมื่อก่อนเข้าไปอยู่กรุงเทพไปบิณฑบาต ทีแรกเขาก็มองหน้าท่านเป็นไทยหรือเป็นลาวเขายังถามอยู่เลยใจมันก็ยังคิดภาวนาไปแล้วมันหลงเขตหลงแดนนึกว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนโน่นน่ะมันคิดอย่างนี้ไปมาที่จะได้สติไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมันเป็นนักเลงโตเป็นเนนเหมือนกันมันชวนต่อยมันชวนชกกันกลัวมันด้วยกลัวพระเหลืองด้วยเราบวชมีพระเหลืองแล้วจะมาชกมาต่อยกันได้อย่างไรมันนึกในใจมาตอนนั้นมันก็ได้สติคืนมาความยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่เคยทะนงตัวมันก็หายหมดเพียงแค่ไอ้นี่คนเดียวเรายังไม่กล้าสู้มันแล้วจะไปคิดแบ่งแยกดินแดนได้อย่างไรมันก็เลยหาย